پھر جب وہ اپنی عدت کی میعاد کو پہنچنے لگیں تو اب انہیں بھلائی کے ساتھ اپنے نکاح میں روک رکھو یا بھلائی کے ساتھ جدا کر دو اور اپنوں میں سے دو عدل والے آدمیوں کو گواہ بنا لو اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو. یہ وہ باتیں ہیں جن کی اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور جو اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے. وہ اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دیتا ہے.